بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، ما بعد. Tunachukua darsa letu au kukumbushana kunako kitabu cha Jami'u al-Ulum wal-Hikam, sharhu ya hadithi 50, kitabu ambacho kimeandikwa na Al-Hafidh Ibn Rajab al-Hambali. Na ni vyema kabla kuanza kusoma kitabu tufahamu kwanza imam man huwa Ibn Rajab al-Hambali al-Amrihim. Na tunachukua tu bila ikhtisar, hata tukasema kwamba tutamzungumzia sana kwa mapana na marefu, hapana. Tunazungumza tu kwa ufinyu. Upande wa jina lake, kwanza imamu amejulikana kwa jina la Ibn Rajab. Kila mtu anazoea jina la Ibn Rajab, Ibn Rajab al-Hambali. Ama kawaida yeye ni Abdurrahman. عبد الرحمن بن أحمد بن عبد الرحمن، يعني عبد الرحمن بن أحمد بن عبد الرحمن بن الحسن بن محمد بن أبي البركات مسعود البغدادي. إمام جنالك عبد الرحمن بن أحمد. لقب ياك جنالك لقبانه لكوني زين الدين. إمام لكم تو بغدادي. Kisha baadaye akawa mtu wa Dimashki, Syria. Ama kwenye masala ya kimadhhabu kwenye fiqhu alikuwa Hambali. Alikuwa anafuata madhhabu ya Imam Ahmad ibn Hambali. Ama kunia yake ni Abul Faraj. Abul Faraj ndo kunia yake. Tumesema kwamba imamu anazoeleka kwa jina la Ibn Rajab. Na hii Ibn Rajab ilikuwa ni lakabu ya babu yake Abdurrahman. Jina hili la Ibn Rajab ni jina ambalo limizaga sana mpaka imekurubia watu wengine kutokujua jina lake hakikatan. Hata na leo tulabu li ilmi wengi tukiulizana Ibn Rajab jina lake nani. Kabla tujasema hapa, tungishindwa. Wana Saleh. Tungishindwa. Kwa hiyo mizoeleka kwa jina la Ibn Rajab. Ama kuhusu kuzalikiwa kwake. Vitabu vya tarikh vinasema kwamba vile amezaliwa Baghdad. Baghdad, mji mkuu wa Iraq. Katika kijiji kinachoitwa As-Salam, Madinatu As-Salam, katika kijiji kinachoitwa As-Salam. Ilikuwa Rabiul Awwal, mwezi wa tatu wa Kiislamu. Mwaka wa 736. Mwaka wa 736 ndo kazaliwa imam. Baba yake ambaye ni Ahmad amekwenda Dimashki, akaenda na mtoto wake Ibn Rajab au Abdurrahmani. Akaenda naye. Kwenda naye pale Dimashki, Damascus yani, kutaka aende akastafidi kwa wale wanazuoni wa hiyo mji. Na huu mwaka wake wa kuzaliwa, Al-Hafidh Ibn Rajab, Al-Hafidh Ibn Hajar al-Asqalani, kwenye kitabu chake Ad-Durarul Kamina, kitabu cha pili, yeye aliweka kwamba vile kazalikuwa mwaka wa 700 na sita. Na hii huenda ikawa ni kalamu ya waliochapisha kitabu, labda ikawa ni zala yao kutereza kwao. Lakini Imam kazalikiwa mwaka wa 736. Situ wa 30 wa 700. 736. Haya. Ama kuhusikana na familia yake, ukichunguza utakutana vitabu vingi hawakutaja jinsi ilivyokuwa familia yake. Ama babu yake ambaye ni Abdurrahman, mara nyingi sana utakutana Ibn Rajab akizungumza akisema Quri'a ala jaddi Abi Ahmad ghayru marra bi Baghdad. Babu yangu amisomewa mara nyingi tu, tuko Baghdad, alikuwa akisomewa vitabu, wa ana hadi fi thalithati wal rabi'a wal khamisa, na mimi nikiwepo wakati niko na kuanzia kwenye miaka 3, 4, 5 akasema أخبركم أبو عبد الله محمد أخبركم أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن إبراهيم البزار سنة 86 و600 كمبا أميكو حديثيني أبو عبد الله محمد البزار مواكا ومية 686 أكلت سنة دياكي كوينديليا مبقى كوجا كوين حديثي كمبا متومي صلى الله عليه وسلم كسيما من يقول علي ما لم أقل فليتبوأ مقعده من النار. أتكاي نسميه كلا مباشرة سجسما بس هو يجند عليه كينجند عن يموت. هي حديثي متواتر، حديث صحيح متواتر. إيو حديثي inatonesha kwamba vile babu yake alikuwa akijihitamu sana na ilmu ya hadithi. Mpaka alikuwa akiikaa wanafunzi wanakuja wanamsomea. Yana ikatu wanawasikiliza na wasahihisha wa kusahihisha. Ama baba yake ambaye ni Ahmad. Amezaliwa Baghdadi. Amesoma kwa mashekhe wa Baghdadi. Na akasafiri na mtoto wake kwenda Damascus mwaka wa 744 kama jinsi tulivyosema hapo kabla. Ikiwa kwamba vile Ibn Rajab al-Hambali kakuya katika ukoo kama huu, ukoo wa ilmu, ndio maana wazazi wengi wajihimize sana kuwasomesha watoto zao dini ili zije kupatikana familia ama maukoo ambayo yatakuwa ni ya kiilmu. Ibn Rajab alipotoka katika ukoo kama huu, unasikia kwamba vile inampelekea mtoto naye pia kukua katika kielimu, kwenye maisha ya kielimu. Ilimpelekea imamu kuwa katika maisha ya kielimu, amesoma ilmu katika wanazuoni hali ya kuwa bado angaliki mdogo. Kwa sababu baba yake amesafiri naye tangu bado yupo mdogo. Ikiwa kwamba vile baba yake amesafiri mwaka wa 744. Kisha na yeye imamu amezalikiwa mwaka wa 736. Miaka michache sana ambayo ipo hapa katikati. Imam Ibn Rajab akapata ijaz ya Ibn Naqib na wengine wanachuoni, akapokea pia au akasoma kwa wanazuoni wa Maka, Masri na sehemu zingine, mpaka wanazuoni wengine au imepokelewa kwamba innahu ishtaghala bisama'il hadithi bi'itina'i walidihi, amejishughulisha kwa kwenda kuisoma hadithi kutokana na jinsi mzazi wake alivyojihitamu naye, alivyomhimiza, alivyoanza kumpeleka katika majalis, vikao vya kielimu tangu bado angaliki mdogo. Kitazama kwenye kitabu Shadharatu Dhahabi. kitabu cha 6 ukurasa 339. Ibn Rajab al-Hanbal la shaka alikuwa ni mwanachuoni katika masala ya rijalul ahadith au asanidu, kujua wale wapokezi wa hadithi wanaokubalika na ambao hawakubaliki. Alikuwa mwanachuoni katika fanu ya ilalul hadithi, kujua hadithi zenye magonjwa na ambazo hazina magonjwa. Kadhalika alikuwa ni mwanachuoni katika fani ya fiqhu, mpaka akawa ni kigogo katika madhahabu ya Imamu Ahmad ibn Hanbal. Na hayo yanashuhudiwa kwa yoyote ambaye atakuwa mwenye insaf, mwenye uadilifu, au akiwa ni mwana wa ilmu, akipitia vitabu vyake atagundua hilo, ataliona hilo jambo. Kwa hivyo, hiyo ilimpelekea imamu kuja kuwa ni kigogo ambaye kakusanya ilmu ya hadithi na ilmu ya fiqhu. Imamu Ibn Rajab al-Hanbal alifikia marhala kubwa kabisa ya ilmu, marhala ya hali ya juu. Lakini tizama tofauti yake yeye na sisi. Alipofika kwenye marhala ya ilmu, marhala ya hali ya juu, haikumzidishia chochote zaidi ya tabia njema na unyenyekevu na kujishusha mbele za watu na mtu mwenye moyo wa mapenzi kwa watu. Ila sisi leo, jinsi unavyokuwa na ilmu ndivyo unavyozidi kuwa na kibri. Jinsi unavyozidi kuwa na ilmu ndivyo unavyozidi kwenda unapanda kibri, unajinyanyua, unajiona kwamba wewe umemaliza kila kitu. Imamu hakuwa hivyo. Ndio maana wanazuoni wengi wakamsifu kwamba vikao vyake yeye ilikuwa ni vikao, anakusanyika na watu, anawafunza ilmu, anawafunza akhlaq, anawafunza tabia njema, jinsi gani watakavyoishi na watu wengine, mpaka nafsi za watu zikamili kwake kwa kumpenda. Na hili lipo wazi, asili ya nyoyo za wanadamu au nyoyo za viumbe zimeumbwa kimaumbile kumpenda yule anayemfanyia mazuri na kumchukia yule anayemfanyia mabaya. Kisha baada ya hayo, imamu, tukitazama mashekha aliyosoma kwao, wapo wengi bila shaka. Ikiwa mtu ameanza kusoma bado angali mdogo, la shaka atakuwa na mashekha wengi sana. Tukichukua baadhi, imamu amesoma kwa Daud ibn Ibrahim ibn Daud ibn Yusuf ibn Sulaiman ibn Salim ibn Muslim ibn Salama Jamaluddin ibn al-Attar. Huyu anatuna alifariki mwaka wa 752. Kadhalika imamu amesoma kwa Zainuddin Abu al-Faraj Abdurrahman ibn Abi Bakr ibn Ayyub ibn Sa'd. Huyu mwalimu wake wa pili ni ndugu yake ya Shamsuddin ibn al-Qayyim al-Jawzi al-Hanbali, na Ibn al-Qayyim ni mwanafunzi wa Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah. Amisoma kwa huyu Sheikh wake kitabu kinaitwa At-Tawakkul, kutegemea, cha Imamu Ibn Abi Dunya. Kadhalika wengine mwalimu wake Imaduddin Abu al-Abbas Ahmad Ibn Abd al-Hadi Ibn Yusuf Ibn Muhammad Ibn Qudama al-Maqdisi. Huyu pia ni mwanachuoni kigogo, ameandika vitabu vingi tu. Pia yuko na mwalimu wake ambaye ni Fathuddin Abu al-Haram Muhammad ibn Muhammad ibn Muhammad ibn Abi al-Haram. Mwalimu wake mwingine Muhammad ibn Ibrahim ibn Abdullah ibn Muhammad ibn Ahmad ibn Qudama al-Maqdisi. Pia kuna mwingine mwalimu anaitwa Al-Maydumi Muhammad ibn Muhammad, pamoja na mwingine Ibn al-Khabbaz Muhammad ibn Ismail. Yuko na mwingine mwalimu Ibn Sheikh al-Salamiyya Hamza ibn Musa. Yuko na mwalimu Ibn Qadi al-Jabal Ahmad ibn al-Hasan. Pia na Ibn al-Qayyim al-Jawzi naye pia ni mwalimu wake. Na pako mwingine mwalimu wake anaitwa Ibn al-Qayyim al-Dhayaiya au al-Dhayaiya, Abdullah ibn Muhammad ibn Ibrahim. Pia kuna mwalimu wake mwingine anaitwa Abu Rabi'i Ali ibn Abd al-Samad. Na pia kuna mwalimu anaitwa Zainabu bintu Ahmada bni Abdirrahimi bni Abdilwahidi bni Ahmada al-Maqdasiya al-Ma'rufa bibinti al-Kamal. Na hili ni jambo ambalo si aibu mtu kuwa na mwalimu wa kike. Tizama wanazuoni kisa walivyopokea ilmu huko mbele. Ama tukija na walimu wake wapo wengi zaidi, hatusi tukawamaliza wote. Tukija kutazama wanafunzi wake sasa. Yuko na mwanafunzi anaitwa Daud ibn Sulaiman ibn Abdullah. Amesoma kwake 40 Nawawi Sharhu. Yuko na mwanafunzi ambaye ni Imamu Az-Zarkashi. Huyu pia alikuwa ni mwanachuoni katika fani ya hadithi, Abdurrahman ibn Muhammad ibn Abdullah ibn Muhammad. Yuko na mwanafunzi ambaye ni Shamsuddin Abu Abdullah Muhammad ibn Ubada As-Sa'di. Alikuwa ni qadhi wa huko Damascus. Yuko na mwanafunzi anaitwa Shamsuddin Muhammad ibn Ahmad ibn Sa'id al-Maqdisi. Yuko na mwanafunzi anaitwa Alauddin Ali ibn Muhammad. Yuko na mwingine mwanafunzi anaitwa Umar ibn Muhammad ibn Ali ibn Abi Bakr. Kadhalika miongoni mwa wanafunzi wake Muhibbuddin Abu al-Fadl Ahmad ibn Nasr Allah ibn Ahmada. Kadhalika ibn Zuhra Shamsuddin Muhammad ibn Khalid. Kadhalika ibn Shahami Ahmad ibn Ali. Kadhalika ibn Lahami Ali ibn Muhammad. Kadhalika ibn al-Muzalliq Abu Hafs Umar ibn Muhammad. Na wengineo katika walimu zake wengi tu. Imamu rahmatullahi alayhi kapata sifa nyingi kwa wanatuoni ambao wamemsifu sawa na mazuri yake aliyokuwa nayo. Anasema Abu al-Mahasin al-Dimashqi akisema kuhusiana na Imamu Ibn Rajab, al-Imam al-Hafidh al-Hujja wal-Faqih al-Umda ahad al-Ulama'i az-Zuhad wal-A'immah al-Ubbad mufid al-Muhaddithin واعظ المسلمين. الكوني إمام، الكوني حافظ، الكوني حجة، الكوني متوفقه، الكوني تجمعه، موجة كتكوانا زوني ويني زهودي، كتكوى إمام ويني إبادة، ويني كفيديشا wanazuoni wengine wenye kufidisha wanafunzi wengi, alikuwa mwenye kuwaonya watu kuwapa mawaidha kwa wingi. Anasema Hafidh al-Hafidh ibn Hajar kusikana na Ibn Rajab, al-Sheikh al-Muhaddith al-Hafidh, alikuwa Sheikh, alikuwa Muhaddith, alikuwa Hafidh, mpaka kafika kusema akthara min al-masmu'i wa akthara al-ishtighala hatta mahra. Amejishughulisha sana na kwenda kusikiliza hadithi kuzipokea, na akajishughulisha sana na hiyo fani mpaka akawa na uzoefu wa fani ya hadithi. Imam Suyuti anakuambia kwamba huyu alikuwa ni imam, alikuwa ni hafidh, alikuwa muhaddith, alikuwa faqih, alikuwa mwenye kuonya watu. Kwa hiyo sifa za imamu zipo nyingi sana. Tembelea vitabu Dhailu Tadhkirati al-Huffaz na kitabu Ad-Durarul al-Kamina na kitabu Tabaqatul Huffaz na kitabu Shadharatu Dhahab. Utapata faida nyingi kusikana na Imamu Ibn Rajab al-Hambali. Na Ibn Rajab al-Hambali bila shaka ameacha vitabu vingi alivyoviandika. Mathalan kwenye tafsiri ameandika tafsiru surati al-Ikhlas, akaandika tafsiru surati al-Nasri. Kwenye hadithi ameandika kitabu Ikhtiyaru الأولى في شرح حديث اختصام الملأ الأعلى. pia kaandika kitabu البشارة العظمى في أن حظ المؤمن من النار الحمى. hichi kitabu baadaye kijachapishwa. akaandika kitabu kingine Tuhfatul Akyas bisharhi wasiyati an-nabiy liibn Abbas, hiki kishachapwa. Akaandika kitabu kingine kwenye hadithi kinaitwa Tasliyatun Nufusin Nisa'i War-Rijali 'inda Faqd al-Atfal, hiki pia bado hakijachapishwa. Akaandika kitabu kingine Jami'ul Ulum wal Hikam, ambacho ndicho hichi tuko nacho. Kitabu kingine akaandika Al-Hikamu al-Jadira bil-Idha'ati min qawli an-Nabiy bu'ithtu bis-Sayfi baina yadayi as-Sa'a, na hiki pia kishachapwa. Akaandika kitabu kingine akasharehesha Sunan at-Tirmidhi, lakini Sunan at-Tirmidhi imepotea isipokuwa kipande tu fulani ambacho ndicho kipo, bado hakijachapwa hadi leo. Pia akaandika kitabu kingine Sharhu ya Ila al-Tirmidhi, hii imekwisha chapwa. Pia akaandika Fathul Bari Sharhu ya Sahih al-Bukhari, alikisharehesha, bimaana alisharehesha Sahih al-Bukhari mpaka alipofika kwenye kitabu al-Janaiz. Alikuwa akinukuu sana, yani yanqulu fihi kathira min kalami mtakaddimin, alikuwa ananukuu sana maneno ya wanazuoni waliotangulia, na hichi kitabu pia kipo. Kwenye fiqh huwa aliandika kitabu kinaitwa Al-Istikhraj fi Ahkam al-Kharaj, pia akaandika kitabu Ta'liq at-Talaq bil-Wilada, hichi baada kijachapwa. Yani mtu anamwambia mke wako kama haukuzaa unaachika, au ukizaa tu mtoto fulani unaachika. Akaandika kitabu Al-Qawa'id al-Fiqhiyya, hiki kipo. Kitabu kingine Mushkil al-Ahadith al-Warida fi anna at-Talaq ath-Thalath Wahida, aliandika kitabu ambacho kinazungumzia ishkali ya hadithi iliyopokelewa kwamba talaka tatu inahesabiwa kuwa ni hadithi, kuwa ni talaka moja. Lakini mal asaf hichi kitabu ni mafqud, kimepotea, hakipo. Kwenye tarehe akaandika kitabu kinaitwa Adh-Dhailu ala Tabaqat al-Hanabila, hiki kipo. Pia akaandika Mukhtasar Sirati Umar, Umar ibn Abd al-Aziz, hiki pia kishachapwa. Akaandika kingine kitabu kinaitwa Mashaykhatu Ibn Rajab, Mashaykh wa Ibn Rajab, hiki amekitaja Al-Hafiz Ibn Hajar kwenye kitabu chake Ad-Duraru Al-Kamila. Ama kwenye vitabu vya Al-Wa'z wal-Fadail wal-Raqa'iq, vya kuwapandisha watu imani, kuwafunza watu akhlaqi, aliandika kitabu kinaitwa Ahwalul Qubur, matatizo ya kaburini, kipo. Kingine kikiita At-Takhwifu minan Nar wa At-Ta'arifu bihali Daril Bawar, kumuhofisha mtu moto, hiki nacho pia kisha chapwa, kipo. Kingine akakiita Al-Farqu baina an-Nasiha wa At-Ta'yir, utofauti baina ya kunasihi na kuaibisha, hiki pia kipo. Na ni vyema ikiwa kwamba vile mtakisoma hichi kitabu, kina faida nyingi sana. Kitabu kingine ni Fadlu ilmi salafi ala ilmi al-khalaf, ubora wa elimu ya waliotangulia kunako elimu ya wanazuoni wa baadaye, au hao watu makhalaf au walikuja baadaye, kipo hichi kitabu. Kingine kitabu ni Lataif al-Ma'arifi fima limawasim al-aami min al-wadhaifi, hiki alikuwa anazungumzia kila mwezi palipatikana yemo mambo gani, bida zenye zipo na mambo yenye fadhila za mwezi huo halu majara, na vingine vitabu vingi tu ambavyo imamu ami tuandikia. Baada ya kuona hayo yote, imamu rahmatullahi alayhi bila shaka, baada ya juhudi zake alizozifanya, harakati zote alizozifanya, umri wake wote mrefu kumalizikia katika kuandika vitabu na kufundisha, kuihami sunna, Allah tujalie miongoni mwa wenye kuihami sunna. Kunako hadithi sahihi na hadithi dhaifu, na kufuata manhaji salafi ya wema waliotangulia, kilichobaki libidi ni kufariki. Ilipofika wakati wake, Allah subhanahu wa ta'ala akamchukua. Na hapo ilikuwa mwaka wa 795 ndani ya mwezi wa Rajabu, kunako mji wa Damascus, sehemu inaitwa al-Himyariya, katika bustani ambayo imamu alikuwa mikodi. Na bila shaka alisaliwa huko huko siku ya kufuatia, kama jinsi wanazuoni walivyozungumzia kama Ibn al-Ammad. Lakini Ibn Hajar al-Asqalani na Imam Suyuti wa Kakhalif wakasema inna wafatahu kanati fi shahri Rajab, kifo chake kimekuwa ndani ya mwezi wa Rajab, ndivyo alivyosema. Ama Abul Mahasin al-Dimashqi akasema fi Rajab au Ramadhan. Kwa hapa kwa khilafu, wamoja nasema ni Mrajab, wengine wanasema ni Mramadhan, wengine wakawa na shaka kati ya Rajab au Mramadhan. Lakini kuhusikana mwaka waliofia kwa kwamba ni mwaka wa 795, hiyo hakuna khilafu kati ya wanazuoni, bali wamehtilafiana kunako mwezi. Na akazikwa huko huko karibu ya amezikwa karibu ya kaburi la mwanachuoni ambaye ni Abul Faraj Abdul Wahid ibn Muhammad Shirazi. Alizikwa karibu yake. Huyo mwanachuoni alifariki mwaka wa 486. Kwa hiyo karibu yake ndiye amezikwa. Huyo ndiye imamu wetu Ibn Rajab al-Hambali, ambaye tutakayekwenda kusoma kitabu chake Jami al-Ulum al-Hikam mpaka pale ambapo Allah atatuwafikisha kuweza kukimaliza, au pale ambapo Allah atakuwa mitaka tuweze kuishia, basi itakuwa ni hapo hapo. Yeye ndio anayejua yaliyokuwa bora zaidi huko mbele yetu. Tunaomba Allah atupatie ikhlas kwa yale tunayatenda, atupatie mwisho mwema, ajalie juhudi hizi tunazozifanya za kupeana faida iwe ni sababu ya sisi wote kwa ujumla kupata elimu yenye manufaa, pia iwe ni sababu ya sisi wote kwa ujumla tupate mwisho mwema. Subhanakallahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.